bo przyda Ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia. Minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 23 osoby w szpitalu po zderzeniu auta osobowego z autokarem w Karpaczu. Pierwszy poza Afryką przypadek małpiej ospy. Potwierdzono go w Szwecji. Eksperci zachęcają do zainstalowania aplikacji mobilnej Alarm 112. Jest pomocna w sytuacji zagrożenia. 23 osoby, w tym 4 dzieci, zostały ranne w zderzeniu osobówki z autokarem w Karpaczu. Do wypadku doszło po 18. Z ustaleń policji wynika, że samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w autokar. 19 pasażerów autokaru trafiło do szpitala w Jeleniej Górze, tak samo jak 4 osoby z osobówki, które są ciężko ranne. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Ponad 2 hektary lasów i 20 hektarów nieużytków paliło się w Rudniku nad Sanem niedaleko Niska. W akcji gaszenia brało udział 16 zastępów Straży Pożarnej i specjalistyczny samolot, informuje brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego. W gaszenie ognia zaangażowany był samolot gaśniczy Dromader Lasów Państwowych oraz śmigłowiec Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ze strażakami na pokładzie oraz zainstalowanym zbiornikiem do gaszenia lasów Bambi Bucket. Zrzuty wody ze statków powietrznych pomogły nam opanować pożar. W tej chwili ogień nie rozprzestrzenia się. Pożar wybuchł wczesnym popołudniem. Odnotowano pierwszy przypadek bardziej niebezpiecznej odmiany małpiej ospy poza Afryką. Chora osoba przebywa w Sztokholmie, mówi szwedzki minister zdrowia Jakob Forssmed. Otrzymaliśmy po południu potwierdzenie, że w Szwecji mamy przypadek poważniejszego typu MPOX. Oczywiście traktujemy to poważnie. Jednocześnie jest to zadanie, z którym system opieki zdrowotnej jest w stanie sobie poradzić. Ma ustalone procedury i systemy postępowania. Agencja Zdrowia Publicznego Szwecji koordynuje pracę na szczeblu krajowym i ściśle współpracuje z regionalnymi jednostkami kontroli zakażeń. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że wzrost zachorowań na małpią ospę w Afryce stanowi obecnie globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Tysiące mieszkańców stolicy i turystów odwiedziło Cytadelę Warszawską. Podczas pikniku wojskowego można było zobaczyć współczesny sprzęt i uzbrojenie armii, posłuchać pieśni żołnierskich oraz poczuć się jak pilot. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się też różnego rodzaju karabiny, o czym mówi Kinga Matusik z Zakładów Mechanicznych Tarnów. Mamy różny przekrój broni, od karabinków kalibru 5,56, karabiny samopowtarzalne kalibru 7,62, karabin samopowtarzalny 8,6, broń wyborowa dla strzelców wyborowych, czyli karabiny BOR, karabin TOR, jak również lekkie moździerze piechoty, granatnik rewolwerowy i karabin maszynowy 12,7. Najwięcej jest zainteresowanie granatnikiem, każdy chce być Rambo i zrobić sobie z nim zdjęcie. Na terenie Muzeum Wojska Polskiego zaprezentowano m.in. czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS, roboty saperskie i bezzałogowe statki powietrzne. Nad Polskę nadciągają burze. Służby zachęcają do zainstalowania aplikacji mobilnej Alarm 112. W sytuacji zagrożenia może ona nam uratować życie. Szczególnie przydatna jest w podróży, gdy nie jesteśmy w stanie ocenić swojej lokalizacji. Po kliknięciu w aplikację pobiera ona nasze współrzędne, mówi łowca burz z portalu fanipogody.pl. Arkadiusz Wójtowicz. To dużo daje, bo w sytuacji stresogennej, gdzie dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, to może nam pomóc. To może powiadomić na przykład, że doszło do wypadku drogowego, ale też na przykład spadło drzewo na samochód. I mamy w ułamku sekundy wysłaną formatkę do służb z informacją, gdzie jesteśmy, co się stało, i to dużo daje. Dlatego, że jak dzwonimy na numer alarmowy 112 poinformować o zagrożeniu, że na przykład na samochód spadło drzewo, połączenie trwa i też określenie, gdzie jesteśmy. To też bywa często stresujące, a to naprawdę jest ważne. Czas, żeby te służby szybko dotarły. Aplikację można pobrać ze strony www.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie dużo rozpogodzeń, natomiast na południu, w centrum i na wschodzie opad deszczu, momentami także burze. Na termometrach od 15 do 19 stopni, a jutro miejscami przelotny deszcz, na południu i wschodzie pojawią się burze. 20 stopni na wybrzeżu, 31 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, 33 stopnie. Zapraszamy do reklamy.

Nigel Young i Johnny Standish, czyli nasza ulubiona offowa grupa Hate Rock. Dosyć wyjątkowa wersja, bo wersja demo. No i z tego, co udało mi się podpatrzeć, podobno szykują nam coś zupełnie nowego. W sieci pojawił się tajemniczy fragment właśnie ze wspomnianym dopiskiem demo. Zaczynamy drugą godzinę Off Control i wracamy do sesji radiowych zarejestrowanych na potrzeby radia BBC. Dance. Trudno w to uwierzyć, ale podczas tej sesji w BBC w 83 jeszcze nikt o nich nie słyszał. Byli wtedy przed premierą swojego pierwszego albumu. Albumu, który wbrew wszystkim sugestiom wcale nie był nagrywany w jednym z najlepszych studiów nagraniowych, w którym nagrywali artyści związani z wytwórnią 4ID. Ale Brendan Perry postanowił, że produkcją płyty zajmie się sam. Początki Dead Can Dance były właśnie takie. W dzisiejszej audycji, w której sięgamy po wyjątkowe sesje, nie mogłoby zabraknąć PJ Harvey.

PJ Harvey z albumu The Peel Sessions 91-2004. Tam właśnie znalazły się dwa utwory, które wybrzmiały przed chwilą. Das Was My Veil z sesji BBC w roku 96, a jeszcze wcześniej You Come Through z 2004. No to teraz może pan Michael? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blinded fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. The hint of the century. Consider this. The slip brought me to my knees. Failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Love from Into the Night. Jak głosi niepisana legenda, Michael Stipe i R.E.M. dorastał razem z BBC. R.E.M. w wersji radiowej z roku 91. W pierwszej godzinie obiecywałem, że powrócimy do radiowej sesji grupy The Orb, no i obietnicę dotrzymuję. Yeah. still be with the only one who moved. His eyes barely popped out of his head. His ears wiggled so fast they made a breeze. Happy, happy, sigh, pleasure, pleasure, sigh. Even Grumpy was so amazed, he couldn't complain about anything. Sneezy looked as if he was caught in the middle of a sneeze. But no sneeze. The others were just still. Suddenly, the royal soldiers all clicked their heels and snapped a salute. control. Lights off. Music on. To run and hide. To nie czas na ucieczkę i na ukrywanie się. No time to cry. To nie czas na lament. Wczesna wersja tego właśnie singla pojawiła się na albumie BBC Sessions 82-84. Do przepastnego archiwum radia BBC pewnie jeszcze powrócimy, a tymczasem schodzimy na ziemię. Chociaż zdaje mi się, że raczej powinno być nieziemsko. Marriages i fragment szósty albumu Salome. Thank you. Sparhawk, nie bójmy się tego powiedzieć, jeden z muzycznych czarodziejów, no bo jak inaczej mówić o albumie I Could Live in Hope. Wraz z nieżyjącą już Mimi Parker nagrali arcydzieło lat 90. Może niedocenione, może czasami niezrozumiane, ale na pewno bardzo intrygujące i bardzo przejmujące. A wyjątkowa i nieodżałowana Mimi Parker, chociaż niesłyszalna w tym utworze, chyba najlepiej zdefiniowała ten intrygujący gatunek zwany slowcorem. Czas szybko biegnie, czas na napisy końcowe. Dziękujemy za dzisiaj. Renata Szewczak, Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy.